لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دین مخ کی آیت کریمہ کی خطاب امت تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا او پدغ خطاب کی مسئلہ و دا پردی و دا حجاب داغی نمخ کی بچا سپروان ساتلا اوکل چی حجاب آیات تا حجاب نازل شنو امہات المومنین و داغ سنورو مسلمانان و زنانو انتہائی پردہ شروع کلا اگا وقت کی خبر منلو صحیح اسلام و صحیح مسلمانانو چکم یو حکم بدا اللہ را طرف نازل شنو بس مخی سراو پاغی بانی عملم شروع مسلمانانو تننو مگورا دیر کم بتا تا ملاوی گی داسی چی غیب دا قرآن پا حکم بانی عمل کی او داگا دا اللہ حکم دے او داگا دا نبی حکم دے پر دی خوادو سو سوال نا پیدا کی گی عباداتو کی روکا شونو یا مارکیٹونو کی بس سوک پردو کی و جماعتونو کی دا اللہ پا عبادات کاغا حج دے و کاغا عمرہ دا و کاغا نور عبادات دے پاغی کی پردہ رو کشوا نجی پا عبادت کی سوک پردہ نکی نبار بس پردہ کی لکم و زنانو نا چی پردہ پا کار دا او واجب دی فرض دی مخ کی داغی بیان سن سوش چی کم لازمین ندا فرض ندی چی داغی ندی انسان نار زنانا پردو کی پناری نو کی نو دے آیات کریمہ کی اللہ دہاغی بیان کی لا جناح علیہن نشتا گناہ پا دے زنانا و باندے فی آبائہن پا بارد اخفل پلارانو کی پلارنا مخ پٹولو سطر دا واجب نہ دے او خپل پلار دے دی بانے لگزان پو اکول غاڑی دا کم چی دلتا اللہ ذکر کردی دی دا دین دا زنانا پردہ واجب او فرض نہ دا و دا زنانا پا دی بدن کی یو قسم عورت نہ دے بعضی دا سی زنانا دی چی داغی خصوصی پردہ دا د ټولو نه لازمی دا زنانه چې مخامخ را رواني په لارې او یا کور کې غیر محرم دا غینه به مخ پټي دا غینه به د خایز زیونه پټي کور کې خپل خاوند دا غنه پرده نشته د خاوند علاوه نورو دا کوم چې الله دلته ذکر کړی دی پلاران پکیم دی بچی پکیم دی ارونا پکیم دی رویرونا پکیم دی خرایونا پکیم دی او دغه سی زنانه دی نو چې کومه د زنانه او مخصوص پرده ده نو هغه به د دینه کوي کور کې زنانه د پلار نه مخ نشي پټولې دا نه چې نور دی وته ځان ښکاره کړي تو پردی دا مطلب نہ رچ ردی نے بس اجازت تنو چی اجازت تنو لہذا زنانا کا ہر دے داغی کارش ہو او پلار و توقع تو رور و توقع تو بچی و توقع تنو گنے دا بداغی دا پار جائی دینا یا خود صرف دا حجاب خبر را سنگ مخ کے تیر شو چی ردینا با مخ پٹائے نو بس زنانا بیا مکمل پٹا واقع بیا چانلی دا حرا سیلا داغی دا پی جنگلیڈو چی پلارو بروانا وا نو خلق تو پتہ لگی دچی دغی د بدن بازار زینخ کاری دو ناغی تو پتا ہو لگے چې دا حرا اصلی زنانه ده چې کله به وینځه و ناغی باندې لازمه نه و خلقو ته بخکاره پتې لگے دا وینځه ده او دا حره ده دی وجنه باغی ته بیا سه تکلیف هم چانه رسو خو په کور کې دن نه په دیوال دن نه د پلار نه خصوصی پردشتہ بازے اندامونه لگا پلار تخکاره شو لاس کاره شو مخ کاره شو اس خبره نه ده خو چې کم لازمی پرده ده نو هغه د ټولو نه ده بیا دانه چې بس پکور کې بدا داسې ګرځي لکه رانډی لا جناح علیهن نشتا گنا پدی بانی فی آبائهن پا بارا دا پلارانو ندی کی ولا ابنائهن او نا پا بارا دا زامنو ندی کی ولا اخوانهن او نا پا بارا دا رونو ندی کی ولا ابنائ اخوانهن او نا پا بارا دا زامنو دا رونو ندی کی ری رونا ولا ابنائ اخواتهن او نا پا بارا دا زامنو دا خویندو ندی کی خورینا ولا نسائهن او نا پا بارا دا زنانو دا دی کی مراد د نسائهن نا زنانا دا مسلمانانو مراد دی هر مفسر روال او گورنو دا غید لاندی دا ٹکی چه زنانا خو اغا چی مسلمانان زنانی مومنان زنانی دیر و خبر و تعلق دا حیا او دا عزت سره دی پا بعض زنانو بانی دا خپل بدن بلکل سپکی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا بارک را دی چی نارینو او پا نارینو کی اشرف المخلوقاتو اغیب دم رحیا کولوی چی دم رحیا یو پیغ لجنے نشی کولی دا حیا سوا دا حیا یو پا خبرو کی حیا دا با سڑے پا خبرو کی دا سی ای بس ارسوی او چی سمخی لوردی نو بس او بازی پا کارونو کی تاسو خیالی نو بعضی کسان دی غسل خانی تا ورشی دو لامبلو دپار اکثر چی وردی جامعی مخ کیستی لنگا و پرتو کی پاتی و نور ارسی استی نا دا دا حیا خلاف تا دا با ال تاو باسی نو بعضی غسل لو کی نو چی واپس را روانی نو یار زن نتولیتاو کی یا پرتو گواجی پا منداو خمیس اکثر پا کامرا کی پریخی نا دا دا حیا خلاف تا تبا دا اللہ انسان لے یو درنوالے ور کڑے دے یو عزت والے ور کڑے دے کفار گورا مشرکین گورا پاغی کی دا عزت و درنوالی نشتا اگر دے سپخ خلق دے زکا چاہی کی اگر درن شے نشتا چاہی ایمان دے نتا کی خود درن شے موجود دے چاہی ایمان دے لہذا تب دا خبرم دیر پال کے یو مشر پخپل کور کی دا مدرسر دا کور والا دا پارا نچے دے پا کور کی لگی آئی او کلس معشوم تخر ہوئی او کلو تغوئی ہوئی او کلو تسپے ہوئی ہو کنزل پکی شروع کی او بدردی پکی شروع کی نو معشومان بردن سز دکی نو دے با خبریم دا حیا کی اللہ با دے سی مسلمانی او دے با کارونو ام دا حیا کی دا سی دا بیزت ہے کارونو با نکی پا کور کی چیغہ دا انسانیت خلاپی انسانیت مروت چی وطوی رجولیت چی وطوی دا دے زان لخپل درن خوی با کی سپخ خوی بنا کئی اگر چی سپخ خوی پخپل کور کی مثلا دا کور والدی تاسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گورا دا خپل امہات المومنین سرا الان که زنانا خود انسان خپل کور والی و زنانی خونا دا سی دا بیزتای سپکاوی سپک خبری سپک کارونا دا چرت پا زندگی کی دا پیغمبر ننی شوی نن صحابہ ننی شوی تبا ټول کارونه اختور خوې نه بداسې ساتي چې هغه ډېر درانه وي ولا نسائهن زنانه یاد کړه مراد د دین وی مؤمنان مسلمانان زنانه دي لہذا کفار چې کفارو کوم دي ناغینه په پرده کې تاسو کته دي کنه دا زنانه اکثر چې د بار ملکونو نه راغلي نو کار مخ را روان وي ختل کده نارینه په شان کټ کړی تا ته به دا پته نه لګي چې دا نارینه دی او که دا زنانه ده داسې قسم زنانه د هغې نه به د مسلمانانو زنانه پرده کوي اگر چې دا هم زنانه ده او هغه هم زنانه ده ولا نسائهن چې ووي نو دغه غیر مسلمه ښځې که هغه ایندوان دي که هغه سیکان دي که هغه یهود دي که هغه نسوارا دي خو چې غیر مسلمه دي نو د هغې زنانه نه به راغي پیزار تا وګورم اب اکثر د نارینه پشان ویختې د نارینه پشان څنګه چې نارینه دغه سخکاره مخو خکاره لاسونه او تمام اعضا و اندامونه نو دغه سې دغه زنانه داسې غر روان دی و جنا بازي علماء ذکر کړی دی چې داغي مثال د نارینه و دی نه کوم کوسه گشت تنانه چی چې په مارکیټ کې دا ګرځي په دکان کې دا ګرځي په سکولونو کالجونو کې دا ګرځي د نارینه و سره داب خکروي نو دغه زنانه د زنانه و سره هیڅ تعلق نشته بلکې داغي مثال د نارینه ګرځېدلې دی لہذا داغی نہ مسلمانانو زنانہ پڑھ دکی کنی نو غلط خوی بت نہ واخ غلط اخلاق بداغی نزدکی ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن ونا غچ مالکان وی خلاصن ردی خپل غلامان از انسان خپل مالی واتقین اللہ و یری گد اللہ نا ان اللہ کان علی کل شیء شهیدا یقینا اللہ دے پار یوشبانی گواہ اغه نه سپورت نه دی هر سبانه غ حاضر هر ساغ ویني دار چا د حال خبر دی واتقین الله واتقوا الله او نبی واتقین الله زنا نو کی دا ماده ډیر کم ده الله دې پکې پیدا کی واتقین الله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د معراج نه راغی مسلمانانو زنا نو ته وی چې ما او کا ته په جهنم کې نو هغه کې اکثریت د زنا نو دی د دین کمه پاغي کې دے د عقل کمه پاغي کې دے ناشکری غي کوي پکاردار چې غي کې تقوا او پرهیزګاری ډیره زیاته شي پاره میاش کې غي نه منځونه قضا کیږي نو اگر چې الله د غي نه قلم چت کړی دی او ته معاف کړی دی خو نه کمه خوده کنه نو په عقل د غي کې کمه دی نو یو غیبت پاغي کې ډیر دی او بل ناشکری د خاوندانو او د مسلمانانو نه کورونو کہ یو کور کې غی تار سمې لویږي نشو سو ګراجو ته پوسو کې نیره مونږه سره خاډر وځو نه دي سست مونږه سو سم شپاو نکړه په دې کور کې الانکه ارسه به پوري دا غی اصل وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویلی و چې جهنم کې تاسو ولې سی وایې ځکه چې پتا سو کې دا عمل دوه زنانه چې یو بل سره یو دی شي په دې ور کې چودريږي نوم دا نیمه ګنټه ولاړي کوو بیتلې یو بل ته مخامخ شي نم داغی مجلس نہ ختمی گی او خیبت پہ شروع کری پردے خبر پہ شروع کری اللہ امر اغی تک واتقین اللہ چھپا دے خبرو کی گوارے تاسو یری گئے دا اللہ نا اسے نا چھے تاسو ہر چاہتا زان خکارا کی او سپکاوے ہو کے و بیزتی ہو کے ان اللہ و ملائکتہو یقینا اللہ و داغ ملائکو یصلون علی النبی دا رحمتون لیگی پا پیغمبر باندے ان اللہ و ملائکتہو دا دی صلاة نسبت چکل اللہ توشی وی مراد دا غینا رحمت نزول دا رحمت مراد دا غینا کل سنا مرادی و دا سنا مانا صفت تے و تعریف چکل نسبت ملائکو توشی نو دا غینا مراد استغفار دے اللہ پا خلق بانے پا مومنان و مسلمانان و باندے سیو سلو نسولات لیگی رحمت پی لیگی ملائک داغو اسمانی نورانی مخلوقات پا مومنان و باندے یو سلو نا نسمت لب داغی دا پارا دعا غواری بخن غواری داغی دا پارا و استغفرون للذین آمنو سورة مومن ابتدا کی پراشی انشاءاللہ سورة بقرہ کی تیر شیو چھ مومنانو تکل تکلیف و مصیبت اورسی ناغی دا تکلیف پا وقت کی سوی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ سوی دا سے خلق پا بارکی اللہ اولائک علیہم صلوات من ربہم دغا کسان اللہ وی پا دیبانی زمارت ربنا صلوات من ربہم صلوات سمانا دا نو یو مانا دا چھ دا اللہ رت ربنا شاباسے دید پار دیتا سناوی چو شاباس تا خوڑیر کمالو کو برا پاسمانونو کی نورانی مخلوقات خپا کی گی تاسو تا اگی چی تاسو تا گوری نو اگی دیر خوشا لشی استاسو تا پارا بخنی غواری مخ کی دی صورت کی تیر شو هو اللذی یسلی علیکم و ملائکتو اللہ پاک یسلی علیکم دلتا اخو یسلون علی النبی وی او التا ویلو دان لاغذات یسلی علیکم چیغه پتا سبانه رحمتونه پتا سبانه سنا. یو حدیث که مخی تیر شوی و من دا کرانی فی نفسی، اللہ وی چا زیاد کرما پخپل نفس کنو، اللہ وی زی پخپل نفس کیاد کرما. و من دا کرانی فی ملعن، او حق سوک چی ما یاد کی پا یو ڈلک پا یو جماعت کنو، ذکرتو ہو فی ملعن خیر منو، نزد دے یادو ما پا آغا ڈلک چی اگر دے ڈلی ندی را غور دکا. اللہ دا ملیکو مخی ملیکو تاوی اگور زما دے بنده تا، اگور زما دے بنیانو تا، اللہ چی غطا گوری نو اللہ خوشحالی گی دا دا پا دی عبادت بانے و دا دا پا دی منز بانے و دا دا پا دی بیٹھے مرا پاس دے دو بانے. بہر حال دا صلاة دا سی یو شے دے چی دا دی کل ملیکو تا نسبتو شنو معنی استغفار دے، چی اللہ تا نسبتو شنو بیا معنی نزول دا رحمت تے ہو یا دا اللہ را طرف نشابہ سیر پا بندہ باندے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، دیو جن اللہ امر کی مومنان ہوتا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تاسم درود لے گئے پاغ باندے. زمونگا او یا فارسی کی او یا پوردو کی دے صلات تا درود ہوئی، یو صلات تو مانا دا موس سر دے او یو صلات تو مانا دا درود سر دے. صلات و سلام چی ادی گر اب بریانم لگی د بانگ نمخ کی لگی صلات و سلام علیک یا رسول اللہ، اغیر درود نہ دغه شی جو کړی. حالانکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې بانگ ویل شوی، د خلفاو په وخت کې بانگ ویل شوی، د تابعین او تبع تابعین په وخت کې بانگونه ویل شوی، یا ائمه مشهیرین. خو دا بانگ حکم چې زمون په ملک نن بریلیان وي او یا په بل یو ملک دای چانه دی. درود و صلات او سلام دا عبادت ته خدا و پاغه طریقه باندې کې په کومه طریقه باندې چې پیغمبر اجازت کړی دی ویلې دی مسلمانانو هغه کړی دی، لکه بخاری کې مشهور روایت ته. او دا یوازې بخاری کې نه، د دې درود په باره کې متواتر روایت دا پاره مسله کې نشته، متواتر روایت ډیر کم دی. دې باره کې تاسو تفسیر راواله وګورئ نو چې هغه شروع کړي نو ته بس ستړی شي د هغې په وینا باندې او د هغې په کتو باندې. متواتر روایت او صحیح روایت د درود په باره کې یو روایت تاغی نه چې کوم امام بخاری ذکر کړی دی، امام مسلم هم ذکر کړی دی، هغه دا دی چې صحابه و تپوس وکړو چې قد عرفنا السلام علیک، پیغمبر مونږ په تا باندې سلام پیژندلی دی، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، فکیف نصلی علیک یا رسول اللہ، درود په پتا باندې څنګه وایو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته په تعلیم کې وی قولو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. دا مشهور روایت، متواتر روایت، هر کتاب د حدیث دا روایت ذکر کړی دی، نورم د دنیا دی، خدا د ټولو نه معروف او مشهور دی. اوس پاغی کې طریقه پیغمبر خود نو په مانځه کې زمونږ درود دی، کله په تحیات باندې کینو عبده و رسوله تو رسول دا غینه په درود شروع کو، او دا درود ولې وایو؟ رستو دعا را روانه ده، نو دعا نه مخکې او رستو درود دا چې ونه ویل شي نو هغه دعا اسمان ته نه رسي، آپ دې مسکې بانډه پاتې شي. سنت طریقه د هر دعا د پاره داره چې تا اول کې هم درود وای او په آخر کې هم درود وای، چې په آخر کې نه وای نو کم از کم په اول کې خو وایا. صلات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانے پیغمبر فرمائی کہ چاپ ما بانے یو ذلوی نو اللہ و پدب بانے لس ذلوی، سو مطلب اللہ پدب آندے دل لس بدلے ور کی داغی، اللہ دد دا پارا لس شاباس ہے. صلونا علی النبی، اللہم صلی علی محمد، اللہم جملد و عیدہ، ہر مومن مسلمان پر مانزے کی داوی کہ اے اللہ صلی علی محمد، صلی علی النبی. دا دے سمت لب دے دا اللہ نا ہر مومن سوال کی چا اللہ زمونگا پیغمبر بانے رحمتونا نازل کی، معلومی گی چا پیغمبر خدوا تا محتاج رہے کنا. ذکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاوی چا اگر عمری لروان دے و تاوی رو را مونگا خپل دعانا یر نکی ورے، لوئے مرتبے والا دلوکی نا شاگرد نا دا امتی نا مطالبہ کی جماعت دعا کوا. اللہ وی خپل نبی ته دعا کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چا چرات یو زل کړنو الله بسل زل دت لزل دت دعا وکي. د جمعې پر ورځ کې مشهور روایت راغلی چې اکثروا علی فیه من الصلاۃ. تاسو په ما باندې د جمعې پر ورځ باندې ډیر درود وایي. زکا اغلطا ام علت دا ذکر کرده چاچه پا ما بانی یو ذلوی نو اللہ لس رحمتون لیگی لس بدلی ولی ورکی دا جمعی پا رض بانی او یو علت دا ذکر کرده چه ستاسو دا سولات و معروضتون علی ما تلوانده کولی شی دا نوو چه زاورم اگر چه باز روایتو کرا غلی اگر کمزوری روایت تی چه زازا اورم نه ما تلوانده کولی شی اللہ ملیک مقرر کرده چه تا درود وی نو اگر ما ترا رسی کروزی و کشپی پدی صلات بانی پورا کتابونه علماء لیکلی دی. جلال الافهام وګوره تاسو مشهور او معروف کتاب دی. اثر په درود باندې لیکل شوی او دا ډیر د دې لپاره ډیر لوی ترغیب او دا ډیر لوی عبادت دی. ان الله وملائکته یصلون علی النبی. بشک الله او داغه ملائک دی رحمتون لیږي په پیغمبر باندې. ایها الذین آمنو ایمان والو صلوا علیه. تاسو صلوا علیه رحمتنا لیگے پاغ باندے ناغی طلب کوئے وسلمو تسلیما او تاسم سلام وائے پاغ بانے سلام سلام خو اما مانا دا السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین مانزا کی منگوائیو کر تا مانا دا السلام علیک ناکم چی سلام التحیر داغی مقصدم دا جوڑی گی صلو علیہ وسلمو تسلیما دا پیغمبر ہر حکم تغاڑا کی دا وسلموا تسلیما داغه د پارم د سلامتی دعا وک پاغه باندې رحمتونه غد الله رحمتونه ته محتاج دي. تاسو باور دي مشهور حدیث د بانک چې کله مؤذن بانگ وینو وی تاسو سره بانگ وای چې کله هغه حیا للصلاه وحیا للفلاوینو الت الفاظ بدل کړی دي تاسو بیا هغه ځای کې لا حول ولا قوه وای چې کله اگر دا سے نور الفاظ ہوئی خوچے کل اگر بان ختم کی نو پیغمبر ہوئی پا ما بانی درود وائے نو دا درود نپس پیغمبر ہوئی بیا دعاو کہ اللہم رب هذه الدعوت التامة والصلاة القائمة آت محمد ان الوسیلة والفضیلة زما دا پاروی دا وسیلے سوال کوئے وسیلة جنت فردوس کے او مقام دے پیغمبر ہوئی دا بدا اللہ دے او بندہ دا پاروی ویزو امید کو مچے اگر زیمہ تاسو دما د پاره د غی سوال کوي تعلیم دی ښا هغه الله ورکړی دی پیغمبر ته زمونږ دعاګانو ته هیڅ ضرورت نشته خدا زما استاد د پاره د نبی ژوند د نبی د پاره دعا په هغه باندې درودو د هغه د پاره د الله نه طلب د رحمتو طلب د سلامتیا د الله زمونږ د پاره عبادت ګرځولی دی صلو علیه وسلم تسلیما لا جناح علیہن نشتا گنا پدے زنانو بانے فی آبائیہن فبارد پلارانو ندی کی ولا ابنائیہن او نا پبارد زامنو ندی کی ولا اخوانہن او نا پبارد رونو ندی کی ولا ابنائی اخوانہن او نا پبارد درویرونو ندی کی ولا ابنائی خواتہن او نا پبارد خرینو ندی کی ولا نسائیہن او نا پبارد آغا زنانو دا مومنانو کی نہ غیر مسلمہ ولا ما ملکت ایمانهن او ناغه چې مالکان وی خلاصونه ردی تراو ما مې تنستری کستا سو ته خیالي خبره زمونږ یې رشوه تراو ما مې پکې نه دی یاد کړی وی زکه چې تراو ما ما کور تراشی او دا په کور کې جنہ کې وی نه وی دی چې کور ته لاړ شي بیا نو خپل زامونو ته صفاتونه کوي چیرې د پلانې لور وانه سه بلبل وانه هغه په ورته زی نو وی دی یې پکې ډونوم نه راغسته چاله وتا نه پکې ترشتا نه پکې ما ماشت ویداریت الوجه داوا واتقین الله او یریګه دا الله نا ان الله کان علی کل شیء شهیدا یقینا الله ر پاره یوشی باندې گوا او حاضر ان الله و ملائکته یقینا الله او داغه ملائک یصلون علی النبی دی رحمتنا لیگی په پیغمبر باندې یا ایها الذین آمنو ایمان والو صلوا علیه تاسم رحمت لے گئے پاغبانی وسلموا تسلیما او تاسم سلام چوئے پاغبانی سلام